الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa darasa yetu ya aqida ya ahlus sunnati wal jamaa katika mandhuma ya haia ya al-imam Abdullah ibn Abi Daud ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sayyistani rahimahullah ta'ala. Tunaisoma, tunaingia katika mlango ambao shekhi anazungumzia juu ya kuamini kadari, na tuliona katika milango ya nyuma alipomalizia katika mlango wa kuzungumzia ubora wa masahaba na fadhila zao, lakini pia ulazima wa kuwapenda masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hili limezungumzwa sana, na tukaiona madhhabu ya ahlus sunnati wal jamaa juu ya masahaba. Mlango wa kadari ni mlango muhimu sana katika milango ya aqida, na maana ya kadari, kuamini kadari ni nguzo ya sita katika nguzo za imani, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibrilu alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na miongoni mwa aliyomuuliza Mtume alimwambia akhbirni anil iman, nieleze kunako imani. Mtume alayhi salatu wa salam akamueleza الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. متومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم akaweka kuamini kadari ni nguzo katika nguzo za imani ya sita. Kwa al-imanu bil-qadai wal-qadar, kuamini yale aliyoyapitisha Allah tabaraka wa ta'ala na kuyakadiria. Na maana ya al-qadari ni takdiru Allah azza wa jal للأشياء وإرادته لها. makadirio ya Allah tabaraka wa taala kwa vitu, na kutaka kwake Allah tabaraka wa taala kupatikana kwa vitu hivyo katika wakati aliyotaka Allah tabaraka wa taala. Ama al-qada'u wal-qadar, qada' ni hukumu ya Allah tabaraka wa taala, na maneno haya mawili yanafanya kazi pamoja, isipokuwa baina yake kuna umumi na khusus. Inaweza kuja maana ya al-qada ikaja kwa maana ya qadar, kwamba Allah tabaraka wa taala qaddara al-ashiyaa wa qadaha, amevikadiria vitu na kuvipitishia hukumu. Na ikaja maana ya kupambanua baina ya vitu hivi viwili au maneno haya mawili, ikiwa kwa maana ya kwamba al-qada'u inabeba maana ya al-faslu baina an-nas wal-hukmu bainahum, kupambanua watu na kuwahukumu baina yao, kama ilivyokuja katika Qur'ani, inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama, hakika Mola wako atahukumu baina yao siku ya kiyama. Kwa Sheikh akaanza na beti akatuambia rahimahullahu ta'ala, wa bil qadari al-maqduri ayqan ayqin fa innahu da'amatu 'aqdi ad-dini wad-dinu afyahu. Na qadari ambayo ni nguzo ya sita katika nguzo ya imani iliyokadiriwa na Allah tabaraka wa taala, kuwa na yaqini nayo, iamini qadari na uyaqinishe katika moyo wako, kwa maana usiwe na shaka, pasiwe na raiba katika moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu qadari ni nguzo katika nguzo za dini, wad-dinu afyahu, na dini ni pana zaidi, ni wasi' shamil. Kwa Muislamu anatakiwa kuamini qadari, al-qada'u wal-qadar, Muislamu anawajibika kuamini. Allah anaeleza katika Qur'ani, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, Allah tabaraka wa ta'ala ameumba kila kitu na akakiwekea makadirio maalum. Lakini pia katika aya nyingine Allah akasema, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, hakika kila kitu tumekiumba, kwa maana ya kwamba kimekadiriwa kuwepo kwake na upatikanaji wake. Allah amekiumba akakileta kitu hicho kikapatikana kwa watu, akakadiria sifa yake, akakadiria muda wake utakapotokea kitu hicho, kila kimoja katika kila upande Allah tabaraka wa taala ameweka makadirio hayo. Na kuamini qadari ni wajib, kuamini qadari ni wajib na ni fardhi kwa muumini, kwa sababu ni nguzo katika nguzo za imani. Wamepinga baadhi ya mapote katika kuamini qadari, kuna baadhi ya mapote wamepinga kuamini qadari na wakapotea katika mlango huo. Na qadari iko na maratib, maratibul qadari, wameeleza ahli ilmi kwamba qadari imedhamini maratibu nne. Maratiba ya kwanza الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون. الله تبارك وتعالى عندك ومت آميني كوانب الله تبارك وتعالى amejua kila kilichopo na kitakachokuja kuwepo kabla hajakija kuwepo. Allah tabarak wa taala amekuwa na ilmu nacho. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, martaba ya kwanza ni al-ilmu, na hiyo ni azalan wa abada. Hakuna kitu katika ulimwengu wala katika maisha ya wanadamu ila Allah tabarak wa taala anakijua kilivo, kitakavokuwa na mwisho wake. Allah tabaraka wa taala anajua. Imekuja katika Qur'ani, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala halianguki jani kutoka juu ya mti la Allah analijua. Dunia ina miti mingapi? Hafi miti yote duniani halianguki hata jani moja isipokuwa Allah tabaraka wa taala analijua jani hilo. Kumbe kuna jani fulani katika mti fulani limeanguka. Wala habatin fi dhulumati al-ardh, wala tambegu moja, nafaka moja, tembe moja nafaka katika giza la ardhi ala lajua. Wala yabi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin, kafu wala mbichi, ila yote haya yamekushaandikwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ni katika lauhi mahfuz. Kwa kwanza ni kuamini ilmu, yani martaba ya kwanza ni ilmu katika kuamini kadari. Ilmu ya Allah ni shamil kwa yale yaliyokuwepo na yatakayokuwepo, na yale ambayo hayaja kuwepo katika ulimwengu ndio kiwepo yatakuwa namna gani, Allah anajua. Na martaba ya pili katika kuamini kadari ni muislamu aitakidi kwamba anna Allah tabaraka wa taala kataba fi lawhi al-mahfuz kulli shay, Allah ameandika katika lawhi al-mahfuz kila jambo, kila kitu. Na lawhi al-mahfuz ni makhluq, ni kiumbe. Allah peke yake ndio anayejua kaifia yake, kiumbe hicho kiko namna gani, ukubwa wake, upana wake. Sisi wajibu wetu ni kuamini. Kwa hiyo jambo la pili, martaba ya pili ni kuamini al-kitaba. Allah amekushaandika. Hivi vilivyotokea, hali tuliyokuwa nayo, Allah kaishaiandika. Mikuja katika hadithi, awalu ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam, cha kwanza kukiumba Allah tabaraka wa ta'ala ni qalam. Thumma qala lahu uktub, insha Allah akaiambia kalamu andika. Kalamu qala, ikamwambia Allah, wama aktub, niandike nini ya Rabb? Qala uktub ma yakunu wama huwa kainun ila an taquma as-sa'a, andika kila kilichopo na kitakacho kuwepo mpaka kiyama kusimama. Fajara bima huwa kainun ila yaumi al-qiyama, kalamu ikaandika yote yatakayokuwepo mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo muislamu atakiwa kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala ameandika haya yaliyokuwepo na yanayotokea katika lauhi al-mahfuz. Riziki za watu zimeandikwa, ajali, muda wao wa kuishi, muda wao wa kufa, vitakavyokuwepo, matukio ya dunia, yote yameandikwa katika lauhi mahfudh. Kwa hiyo kitaba imekutanishwa na kuwepo kwa kalamu, kwa sababu kalamu ndio iliyoandika hayo maandishi. Na masaib na matatizo yanayotokea katika maisha ya wanadamu yote yameandikwa. ama likija suali kwamba mbona katika Lailatul Qadri pia Allah anaandika riziki za watu, makadirio ya mambo ya viumbe, na wakati huo huo tayari miaka iliyopita mingi 50,000 huko tayari Allah alishaandika. Haya maandishi mengine ni yapi? Kwamba maandishi yale ni shamil, na haya yanayoandikwa katika kila mwaka katika Lailatul Qadri ni tafsili kwa ajili ya mwaka ule ule peke yake, kama vile anavyoandikiwa mtu tumboni mwa mama yake anapokuwa amezaliwa. Mtoto akiwa tumboni mwa mama, Allah humtuma malaika, na yule malaika humwandikia yule mtoto janin mambo manne. Kwa hivyo kitaba hii ni tafsiri ya yale yaliyokushaandikwa katika lauhi mahfudhi, sio kwamba haya yanaandikwa mengine mapya. Kwa martaba ya pili mtu anatakiwa kuamini nini katika kuamini kadari? Jambo la kwanza tumesema al-ilm, la pili al-kitaba. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, shaandikwa tayari. Matatizo yanayotupata, mabalaa na misukosuko, tayari Allah tabaraka wa taala ashafanya nini? Ameshaandika kwamba haya mambo yatatokea kwa wanadamu. Ama martaba tatu katika kuamini kadari ni martabatu al-mashi'atu wal-irada. Kwamba kila kinachotokea katika maisha ya mwanadamu kinatokea kitu hicho bimashiati Allah wa iradatihi, ni kwa matakwa ya Allah na mapenzi yake. Kila kinachotokea ni kwa matakwa ya Allah na kwa mapenzi yake, ametaka mwenyewe kitokee kikatokea, kwa sababu Allah ni fa'alun lima yuridi, ni mwenye kufanya atakavyo. Lakini pia akasema inna Allaha yaf'alu ma yasha, Allah anafanya atakavyo. Kwa hiyo Muislamu atakikana kuamini kwamba hivi ilivyotokea na haya mambo yalivyo ni kwa matakwa ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo martaba ya kwanza ni martaba ya pili. Martaba ya kwanza tumeona kuwa ni ilmu, Allah ametangulia kujua, na ujuzi wake Allah ni azalan wa abadan. Lakini pia Allah ameandika haya matukio katika lauhil mahfudhi. Na tatu, haya yanayotokea na yanayotupata ni kwa matakwa ya Allah tabaraka wa taala na kwa mapenzi yake, halitokei jambo ila Allah ametaka litokee. Halafu martaba ya tatu ni khalqu shay'in wa iradatihi, Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye ameumba vitu vyote na akaviweka vitu hivyo. Kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye aliyeumba, ikiwa yeye ndiye ameumba, basi yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amekileta kitu hichi ambacho amekiumba katika ulimwengu huu. Hizi ni maratibu za al-qada'u wal-qadar, ambayo Muislamu ametakiukana aamini katika maisha yake. Atakayepinga moja katika martaba hizi hawezi kuwa ni muumini aloamini qadari na qada ya Allah tabaraka wa taala. ili mtu aamini kadari, awajibika kuamini mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza aamini ilmu, na la pili alkitaba, na tatu almashia, na la nne alkhalqu. Muislamu akiamini haya na akiamini kadari, maisha yake itakuwa mepesi na misukosuko yake haitakuwa na uzito. Na inaweza kuwa ni mizito sana katika mtazamo ya watu, lakini kwake ikawa anaona kama vile amejikwaa vile, lakini watu wote wanashika vichwa kwa sababu yuko na imani ya kadari na kadhaa ya Allah tabarak wa taala. Na watu wamepotea katika mlango huu, watu wamepotea katika mlango huu wa kadari, alqadaa wal qadar. Wamepotea watu, miongoni mwa waliopotea ni kadaria, ambao hawa kadaria wao wanakanusha kadari, wao wanaikanusha kadari. Na wa mwanzo kuzungumza haya ya kukanusha kadari ni Amr ibn Ubaidi na Wasil ibn Ata, na hawa walijitoa wakafanya itizali katika majlisi ya Al-Hasan al-Basra, wakapotea katika mlango huu, na hawa ndio Mu'tazila. Wenyewe wanaitakidi kwamba أن العبد يخلق فعل نفسه، مجا يندو أن يومبا في متندو ياكي يلي متندو أن يفاني ويندو ميومبا سيو الله تبارك وتعالى. نمبر نتوكياتو والأمر أنفن سيو قمبا هيتي الله ندو أمتاكا أمقدرية أبانا لم يقدره الله، الله هني قدرية من بكامها نيوم ويندو ميفاني. Kwa hiyo matendo ya waja wao wanaitakidi kwamba ni mja mwenyewe ndio aliyoyaumba na sio Allah tabarak wa taala. Allah hana matakwa katika maamuzi ya matendo ya mtu. Sinaeleweka vizuri. Hawa ni watu gani? Hawa ni kadaria. Na wakisema hivyo wanamaanisha sasa Allah tena si mmoja, kwamba hata wewe pia utakuwa ni Allah sasa. Si umeumba? Yale matendo yako unayoyafanya umeyaumba mwenyewe. Hii ni itikadi chafu waliopotea kundi hili. Na hii ni shirki katika rububia. Na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita hawa kadaria kuwa ni majusu hadhihi al-umma. Hawa ni majusi wa umma huu kwa sababu wamemthibitishia, wanawathibitishia viumbe kuwa pamoja na Allah tabaraka wa taala katika uumbaji, mfano wa majusi. Majusi wanaitakidi kwamba huu ulimwengu una waumbaji wawili. Nuru, ambayo hiyo nuru yenyewe inaumba kheri, na giza lenyewe linaumba shari. Na kadaria wakasema wao kwamba kila nafsi inajiumbia matendo yake yenyewe, vile unapofanya ni wewe mwenyewe ndio umefanya na sio Allah. Lakini pote lingine wanaokabiliana na hawa ni firqatul jabriya, na hawa ni wafuasi wa Jaham ibn Safwan. Wao wanasema kwamba mja al-abdu laysa lahu ikhtiyarun wala mashia, yani mja hana khiari wala hana matakwa, yeye anapelekwa tu. Wa innama huwa majburun, yeye mja huyu yeye ametenzwa nguvu na Allah, kwa hiyo hana maamuzi. Allah kampeleka, Allah kamrudisha, Allah kamleta. Mjawe kusikia watu hawa wazungumza hivi. Naona Allah amekuleta. Allah amekuleta kwenye daura ya Kigoma. Amjisikia ye? Allah amekumilikisha nyumba hii. Una wewe ni majiburu. Wewe huwezi fanya chochote. Unafanyishwa tu. Kwa hiyo kizini unasemaje? Sijui wakati watekeleza hizi ibara walikuwa hawafikiria huko mbele. Sasa hawa ni Jabaria ambao wao wanaitakidi kwamba mja huyu ni majiburu. Yeye hana ikhtiyar wala hana mashia. Wamefanya guluu katika ithibati ya irada ya Allah tabarak wa taala na mashia ya Allah tabarak wa taala, wakamuondolea mja mashia. Na Allah atuambia wa ma tashauna illa yasha Allah. Anaonyesha kama mja ana mashia pia. Wao wanakanusha kwamba mja hana mashia. Kwa hiyo ukiamka umeamshwa salama bwana, anauliza hali, mmeamshwaje huko? Sio tu kuamshwa, tumeamka. Sasa mmeamshwaje? Kwa sababu wewe hujajiamsha mwenyewe, amekuamsha Allah. Sema hapana, mimi mwanadamu Allah amenipa mashia. Na ni mashia, watu ahlu sunna wa jamaa wanaamini kwamba mja ana mashia. Hapo ulipo ukitaka kujikuna, kuna dua unasoma, sinapeleka mkono wako wajikuna, kama ni kwenye paja, kama ni kwenye kichwa, usi wewe unataka kunyosha mkono unanyosha, unataka kukunja unaukunja, wewe mashia hayo. Sasa ima unyooshe katika mapenzi ya Allah, ima unyooshe katika maasi. Kwa hiyo wewe unayo mashia. Naona umesemeshwa bwana. Mimi nimesema. Mimi sijasemeshwa. Mimi nimesema mimi nayo mashia, Allah kanipa mashia ya kusema. Kwa hiyo mja anayo mashia, lakini hawa Jabaria wao wanamtolea mja sifa hii, wakafanya ghuluu katika kuthibitisha mashia ya Allah tabarak wa taala. Matokeo yake wakamuondolea mja kwamba mja huyo hana mashia wala hana irada. Kadaria wao wanasemani? Mja yeye mwenyewe ndio amejiumbia. Yaani Allah hausiki huko. Kwa hiyo mja naye umekuwa ni khaliq mwingine tena. Kwa sababu una khaliq vile afaali zako. Hao wengine nao Jabaria wakamuondolea kabisa, wewe huna. Umepelekwa chooni, umetolewa chooni. Allah ndio kufanya hivyo. Kwa hiyo ukiendelea mwisho wake unamtukana Allah bila kujua. Mimi nilifika Mwanza ikakuta lugha inatumika hii mpaka nikawa nastaajabu. Msielewi yenyewe mnazungumza lugha gani? Kumbe ni Kiswahili hichi hichi. Nilikuwa sijawahi kusikia. Nilipofika ndo nikawasikia watu wazungumza. Allah amekuleta. Mwanzo sikuelewa sana. Allah amekuleta. Nikapuuza. Kukutana na mtu mwingine anambia Allah amekufikisha Mwanza salama. Kono ho. Kumbe Jabaria wako huku sasa. Na wao wanasema sisi ni salafi. Kwa salafi hawasemi hivi. Salafi hawana lugha za namna hii. Na hata mtu akiweka hoja kwamba mbona Mtume katufundisha kwamba ukiamka asubuhi unasema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tumeamshwa sasa. Nikamwambia huko tumeamshwa. Imekuja nasu tumeamshwa. Lakini Mtume alimwambia kijana, kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia au alisho kwa mkono wako wa kulia. Akanyamaza yule bwana. Hapo huyo aliyosema alhamdulillah alladhi ahyana ndio huyo huyo alimwambia Abdullah, kul biyaminika. Hebu nisaidie, tafsiri yake ikoje hapo? Kula kwa mkono wako wa kulia? Ambaye hapana, hujapatia. Ambaye ndio hivyo hivyo, lishwa kwa mkono wako wa kulia. Unasemaje? Kidogo akanielewa kwamba kumbe ukiambiwa kula maana yake una mataka ya kula au kutokula, au sio? lishwa, una matakwa ya kunyama kuto kufungua mdomo ukalishwa, hata kwa nguvu utalishwa, au sio? Kwa hiyo Jabaria wao wamemuondolea mje kabisa matakwa na irada. Na ahlu sunnati wal jamaa wao wako tawasut, wako kati na kati, wao wameyathibitisha mashia ya Allah tabaraka wa taala na iradatihi, wameyathibitisha kwa Allah kwamba Allah anayo matakwa na Allah tabaraka wa taala amekadiria kila jambo, matendo ya waja na mja anayo khiari ya mashia, anayo khiari ya matakwa. Mja anayo kutaka kufanya au kutokufanya, na sio kama walivyosema Jabaria na kama walivyosema Kadaria. Kwa hiyo mashia ya mtu, matakwa ya mtu yanafuata matakwa ya Allah tabaraka wa taala. Na katika kuamini kadari, Allah tabaraka wa taala ameweka katika mlango huu, mji atakapokuwa ameamini kadari atakuwa na faraja katika misukosuko inayompata katika maisha yake, kwa sababu ataamini kwamba Allah ndivyo alivyotaka. Mfano, umepata mtoto wa kwanza, mke wako umemuoa, mmekaa miaka mitatu mjapata mtoto, mkaanza kuangaza kwa na bibi wa mitishamba huko, mkanywa sana wewe na mkeo maji, sawa, na madawa mengi ili mpate mtoto. Alhamdulillah, baada ya mwaka wa nne kupita, mkabahatika mkampata mtoto wenu wa kiume, mkakaa naye mwaka mmoja na nusu. Yule mtoto alipoanza kutembea mwaka wa pili, Allah akamchukua, sawa, mke akapata ujauzito mwingine, mkapata mtoto wa pili, ana yeye akakaa miaka mitatu, Allah akamchukua. Mke akapata ujauzito mwingine, mkapata mtoto wa tatu, akakaa miaka mitano, Allah akamchukua. Wasemaje hapo? Hapo na, kuna ndugu yako, ndugu zako watakusema, sio bure, kuna jambo hapa. Mwanangu, hapa kuna jambo hapa, lazima tuangalie nini tatizo. Kwa nini wanakufa kufa hivi? Sasa kama wewe huna imani ya kadari, sharti ukavae pigi kwenye kiuno chako na mkeo. Mtakwenda kwa njia panda tu. Lakini kama wewe umethibiti katika imani hii, unaambia lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hamna shida bwana. Hata akichukua na mimi pia hamna shida. Huo ndo mpango wake Allah. Mimi naamini yeye Allah ndio alitupa sisi. Hatukuwa naye mtoto huyu. Sasa hasa ukifiwa na mke mpaka unachanganyikiwa, unashindwa kumsalia mkeo kaburini, huwezi kuingia eti umefiwa. Sasa ukifiwa dodi, wewe huamini kadari? Ah, hujafiwa ndio maana unasema hivyo. Masala sio hayo. Masala ni kuamini kadari, kwamba wewe utakiwa uamini kwamba hivi ndivyo Allah alivyopanga. Sasa mke wangu siku yake ya kuondoka imefika, na mtoto imefika. Kwa hiyo unaweza kuanza kuzika kuanzia mwezi huu, unazika tu. Mwezi wa kwanza umzika mke, mwezi wa pili kupika mtoto wako wa kwanza, mwezi wa tatu mtoto wa pili, mwezi wa nne mtoto wa tatu, mnaenda mnahesabu, utafuna unabakia peke yako. Sasa unajiangalizia, mimi naye lini? Eh? Asema tusiombe Allah tutetee mitihani bwana. Na mitihani inakuja kadri ya imani ya mtu. Ka imani kadogo na kamtihani kadogo, imani hakuna, hakuna mtihani unapewa. Au si? Mbona sasa, mbona makafiri wanaunguliwa na moto? Wanapata mabalaa, wanaanguka, saa ile ni adhabu. Kafiri hana bala, hana mtila. Sababu hili limeambatana na thawabu na madhambi. Sasa akipewa kafiri mtihani wa kuungua moto mwili mzima, yule kaadhibiwa hapa hapa kwamba labda utarudi wewe ungua moto mwili mzima, labda utarejea kabla hujafa, ukajua kwamba yupo Allah. Lakini wewe muumini ukijikwaa unapata thawabu, ni mtilai hili kadari. Kwa hiyo ukijikwaa huu mkosi huu, kutoka tu nyumbani asubuhi nimejikwaa, huu mkosi huu, na safari yako unaakhirisha. Hii safari haina kheri hii. Kwa hiyo muumini hana hilo katika maisha yake. Na unaweza ukaenda ukafanya biashara mpaka yaani wenyewe ukaanza kuhisa, sasa nimesimama kwenye biashara, afu Allah akakupromosha asubuhi moja tu, mali yote ikapotea. Sasa jamaa linaambia mimi nitakuonyesha. Sasa hapana, yule hana uwezo. Tumefahamiana vizuri ndugu zangu. Kwa hiyo tukiamini kadari tutakuwa na wepesi katika maisha yetu. Lakini pia kuamini kadari hakumfanyi mtu asifanye sababu za kutafuta riziki yake, akakaa tu sasa mimi nitaletewa tu, si Allah shaniandikia riziki yangu ipo na hakuna atakayetumia, nitatumia mwenyewe. Kwa hiyo ipo tu. Ukaacha kufanya kazi ukalala msikitini kama madarueshi watembea masufuria tu. Darueshi akiwa anatoka yeye anamwambia mke wake, nimekuachieni Allah na mtume. Kama Abu Bakar alipomwambia mtume, nimekuachieni famili, mtume amuuliza Abu Bakar, umeacha nini nyumbani kwako? Akamwambia nimewaachia Allah na mtume wake. Kwa hiyo yeye anatoka siku tatu, akitoka tatu akirudi tatu apige tena 40. Akimaliza 40 apige miezi 4. Mke hamuoni mume wala watoto hawamuoni baba. Akiulizwa asema nimewaachia Allah na mtume. Maana kuna wafanya biashara kazi yao wenyewe kuwapoteza gharama za kutoka. Wao hawatoki. Kazi yao ni kutabarra, kuwatolea wenzao gharama tu. Sasa ukashangaa, huyu darueshi mbona afanyi kazi kila siku atoka tu? Wewe ukitaka kutoka ambiwa gharama ya miezi 4 shilingi 35,040. Huyu jamaa sio wapi hizo pesa? Kumbe kuna mtu kazi yake kumpa ile tabarru. Wewe toka tu. Yeye hatoki, yeye kazi yake kuwatolesha wenzake tu. Sasa wale majahili wao wasema, ah, sisi tumemwacha Allah nyumbani na mtume. Allah na mtume ndio wako nyumbani. Kwa hiyo mke kazi yake atafute matembele kwa jirani, atafute msusa huko na chumvi wapi? Anahangaika. Yeye kula na kula asubuhi, ana mkate, ana chai, chada, ana ugali mzuri wa kupendeza, usiku ana ubwabwa. Mpaka siku 40 akirudi kanenepa. Sasa ahlu sunnati wa jamaa sana, hapana, toka. Katafute sababu bwana, ufanye kazi. Na Allah atakufungulia riziki yako. Kwa hiyo kuchukua sababu jambo la msingi. Lakini kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala lau tutamtegemea basi atatufanyia wepesi katika kila jambo letu. Kwa hiyo tunapokuwa tumeamini kadari itatupelekea sisi kuwa na wepesi katika maisha yetu, na misukosuko inayotupata katika maisha hatutayumba katika imani. Tufahamiane vizuri. Ukiamini kadari utaogopa tena wachawi? Huwezi kuogopa wachawi, au sio? Kwa sababu unaamini kwamba wenyewe wakiroga ule uchawi wao hautakupata, ila mpaka Allah akadirie ule uchawi ukupate. Na ukikupata uchawi unaenda wapi? Hospitali hawatibu uchawi, au kuna daktari wa uchawi kule Muhimbili? Sasa mimi nitatibiwa na Qur'an na Sunna. Hakuna haja ya kwenda kupigiwa manyanga na kupigiwa ngoma na kulazwa kwenye makaburi ili kubatilisha uchawi. Hakuna haja ya kuchinja kuku wala kuchinja mbuzi kwa ajili ya kuondoa uchawi. Na hapo lazima utagombana ndugu zako wote, na kuna uwezekano wasije tena nyumbani kwako baada ya wewe kukataa tiba zao. Lakini lazima uwe na msimamo katika imani ya kadari kwamba hapana, ni kweli mimi naumwa na ugonjwa huu, hospitali ameniambia siumwi, mimi naumwa, ila huko mnataka kunipeleka siendi. Sasa kama wewe hujajitambulisha mapema kwenu wakakujua, wewe baba yako akiumwa watoa mchango, mdogo wako akiugua unatoa mchango, na wewe ukiugua watakupeleka huko huko. Kwa lazima ujitambulishe kwenye familia yako iliyojaa washirikina. Mimi sidhani kama kuna mmoja wetu kasalimika hapa na familia yake ina washirikina. Yupo ambaye anaweza kutuambia mimi silsila yangu alhamdulillah wote ahlu tauhid? Ukijitahidi ni wewe na mkeo na watoto wako. Mkivuka wewe na mdogo wako. Au sio? Lakini ukija huko pande wa dada, mjomba, shangazi, la haula wala quwwata illa billah. Huko hamna salama. Hasa wewe utakiwa tangu sasa hivi uko hai, hujaanza kupata misukosuko hiyo ya maradhi yasiyojulikana hospitali, familia yako wajue kwamba huu jamaa huko haendagi. Haiwezekani kabisa, msithubutu kumpeleka huko. Ni kweli kabisa ukiugua utakuwa salama, lakini wewe ukijifanya leo ni rangi mbili, mwajua rangi mbili, mudhabidhabina la ilaha ula wala ilaha ula, ataka mridhishe mjomba, amridhishe shangazi, amridhishe mama, amridhishe mkewe, asema wote hawa Allah atawafahamisha tu pole pole, wewe utaenda kuogeshwa njia panda, siku utaugua homa isiyopona hospitalini watakupeleka njia panda ukakuogeshwa na kwa vifagio. Unajua vifagio vile vichelewa vile wanawakogeshea watu njia panda na majani, maji yako wewe hayachotwi kwa kata, yanachotwa kwa majani, utakogeshwa huko. Kwa hiyo lazima wewe tangu mwanzo uweze kuifahamisha familia yako juu ya imani hii, watoto wako wajue kwamba watakiwa waamini kadari, mke wako aamini kadari. Si nieleweka vizuri? Haya malezi hatuna, ndio maana mimi nimekaa sana hapa. Hakuna haya malezi kwa sababu kuna mtu mmoja mimi namjua kwa jina lake na sifa yake, kapata mtihani ana wake wawili, kapata mtihani wakamtibu hospitalini ikashindikana, hospitali wakamwambia hana ugonjwa. Unasema hana ugonjwa wakati mtu hasemi? Ishe vipi bwana? Wakaenda Bugando, hana ugonjwa. Wakarudi familia, mmoja akachoropoka akaenda akaangalia kwenye darubini yao, anambia huyo mke wake mdogo. Kwa hiyo walimsafirisha nyumbani, mke mdogo hajui mume kapelekwa wapi, na hakujua mpaka mume kapona. Ndio anaambiwa sasa mume wako yuko sehemu fulani, kwa sababu anasema yule mganga alitoa sharti yule mchawi wake asijue, mchawi wake mke wake. Mbona? Na yule bwana karudi, mimi kamwambia bwana atakiwa fanya utoe shahada upya, wewe siye tena wewe. Hapana. Kwa nini nitoe shahada wakati mimi bado ni Muislamu na swali swala tano? Si nikitawaza nishatoa shahada. Allahu musta'an. Sasa wengi katika familia wako hivi. Lakini mimi nikakaa naye nikamwambia haya ndio madhara ya tablighi hayo. Umetoka wali wewe ni buruzugu, mwambie buruzugu. Buruzugu ni yule mtu ametoka sana, ana miezi minne kama mara tatu hivi, alafu hajui shirki iko wapi. Haya madhara ya tablighi haya. Kwa hivyo imekuja katika sunna Mtume akituambia ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kuwa na pupa ya kulifanya lile manufaa na wewe na ukutake Allah msaada. Wala ta'jis, lakini usiwe ni mtu mwenye kujifanya kushindwa kwamba huwezi, mimi siwezi. Usiwe ni mtu akusema siwezi, jitume. Wa in asabaka shay'un, katika jitihada zako na juhudi zako likakutokea jambo likakupata, fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha, usiseme kwamba lau mimi ningefanya hivi ingekuwa hivi na hivi, useme hivyo. Walakin qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala, umefanya juhudi, umefanya jitihada zako kubwa, mambo yakawa kinyume na vile ilivyo, basi itakapokuwa imetokea kinyume na juhudi zako, sema hivi ndivyo alivyokadiria Allah, na yeye anapotaka ndivyo linapokuwa jambo. Lakini usisemi lau ningefanya hivi ingekuwa hivi, lau ningefanya hiyo lau bwana inafungua mlango wa shetani. Kwa kila mmoja akailee familia yake katika mlango huu ambao ni muhimu sana. Familia wakiujua mlango huu vizuri, basi hautapata shida katika matatizo, na mitihani itakapokuwa imekutokea utakuwa na faraja katika maisha yako. Na kisha Sheikh rahimahullah ta'ala akatufundisha katika kuamini siku ya mwisho, katuwafundisha kuamini siku ya mwisho, wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara, وللحوض والميزان وسكنوشي ولا تنكرن جهلا. يعني watumajahili watu wajinga ni wale ambao wanakanusha kuamini yale yanayothibiti katika mambo ya ghaibu yaliyokuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaliyoelezwa na Qur'ani, kwa sababu ni mambo ambayo watu hawajayaona, na wale waliokuishaingia huko makaburini wakayaona hawajaja kutuambia namna walivyoyaona. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameingizwa kaburini, kule kaburini kuna malaika wawili, nakiran wa munkara. Malaika wawili hawa, nakiri na munkar, au munkar na nakiri. Na hawa ni malaika ambao Allah tabaraka wa taala amewakilisha katika kaburi kwa ajili ya kuwauliza watu, kuwauliza viumbe maswali matatu. Na maswali haya lazima utaulizwa utakapoingizwa kaburini kwako na hawa malaika. Kwa hivyo tunajifunza pia katika mlango huu kuamini siku ya mwisho, kwa maana ya kwamba kuamini huku kunaanzia pale mtu anapotolewa roho yake na kuingizwa kaburini. Watakuja malaika wawili, watakuuliza maswali. Yatakuwa mepesi kama wewe hapa duniani ulitengeneza maisha yako vizuri katika kufuata maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yatakuwa magumu kama wewe ulikuwa ni mbishi usiyetaka kuelewa. Na ama ule utaratibu wanaotumia wazee wetu wa kumfundisha mtu na kumkumbusha, kumlakinia juu ya yale maswali ambayo atakuja kuulizwa na wale malaika wawili, munkari na nakiri, watakuja kumuuliza maswali. Na hivyo utaona mtu akishazikwa apatikana mmoja anayejua kusoma, anakuja kusimama au kukaa kwenye kaburi lake upande wa kichwa na kuanza kumwita, ya fulanu ibn fulani, alana yatika almalakani alkarimani almuhasibani fala yufzi'ak wala yaru'ak wala yahulak فإنهما خلق من خلق الله تعالى فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله ربي ومحمد النبي تلفذي شوكو زماني تلفذي شو رونكو ساسا ولم فنديشه ميتي وونكو نموزاو يكو كو يمتتيزو. Badala wamfundishe ya ukweli pia wanamdanganya. Manake mtume kaeleza maswali matatu tu, utaulizwa man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Maswali matatu katika hadithi ya Baraa ibn Azib. Sasa nyie mkiongeza haya mengine matano, huyu jamaa ataulizwa dadadi. Wewe utakayekwenda kumuliza hayo matano, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma qiblatuka, ma ikhwanuka, ataulizwa na nani hayo maswali mengine? Mbona mamdanganya maiti wa watu? Mtu amekufa, badala muombe dua ya kumsaidia mwamdanganya tena. Alafu mkishamdanganya ndio mnamuombea kidua kifupi, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Sa kauli thabit ya uongo iko wapi? Usi uongo huu, yani wamfundisha mtu uongo afu namuombea dua Allah mthibitishe kwenye uongo. أفضل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. في جمال رفق فتحة منوندوك أساسا منوندوك مشام دنغانيا ميتي وينو تياري هلاف ميتي منيه كيجي وكوليزوا من ربك على سما ها ها ها هجيتي أنا مسكين شاروك يوت كو سبوالا نبوليزا صف جامبو ومنسبا ولا الملائكة هجواهي كوانا. Sio masala madogo madogo tunamfundisha mtu kienyeji, tumekaa kwenye kaburi dakika mbili kashajua. Hakuna vitu kama hivyo. Sasa kuna watu wajilewaza kwamba mkipika sana wali mkaomba sana dua ndio ile maiti ataweza. Hasa hasa wale wenye vijisenti. Sasa sisi msiba wetu kabla ya kuzika lazima watu wale sana ili maiti wetu apate faraja ya kaburini. Watu watakula na maiti wetu atapata uzito kaburini. Hamna nafuu atakayoipata wala baraka. Ni balaa juu ya mabalaa. Kwa hivyo atakikana mtu kuamini kwamba kuna malaika wawili munkari na nakiri. Hawa ni malaika Allah amewakilisha kwa ajili ya kuuliza maswali kaburini. Na kaburi la mtu laweza kuwa ni raudhatan min riyadil janna au laweza kuwa ni hufratan min hufarin nar. Ni kiwanja katika viwanja vya pepo na inaweza kuwa ni shimo katika mashimo ya moto. Na Allah tunamuomba atujalie makaburi yetu yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo. Na wala asiyejalie makaburi yetu yakawa ni mashimo katika mashimo ya moto jahannam. Wala al-hawd wal-mizana. Wala usipinge haudhi. Haudhi ambayo ni birika ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haudhi al-Kauthar. Birika ambalo alipewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na yule atakayekunywa katika maji hayo basi hatosikia kiu milele. Maji matamu kuliko asali, maji meupe, maji baridi, maji ambayo yanakata kiu. Na hiyo haudhi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam simekuja hadithi mutawatir juu ya kuonyesha kwamba mtume atakuwa na haudhi ambayo urefu wake ni mwezi mzima, yani kitambo cha mwezi mzima, na upana wake ni hivyo hivyo kitambo cha mwezi mzima. Maji yake ni meupe, ashaddu bayadan min al-labani, meupe kuliko maziwa. Kitu gani cheupe kuliko maziwa? Samaji yale meupe kuliko maziwa, lakini pia wa ahla min al-asal, matamu kuliko asali. Maji yakishakuwa matamu yanakuwa maji na kuwa chayo na kuwa juisi. Unaweza kuleta akili yako sasa. Sasa hapo itakuwa sio maji hayo sasa. Ni juisi hiyo. Mtume amesema maji. Sasa unasemaje juisi? Eh? Kwa sababu unajua kila kitamu ni juisi. Kabla mfano aliotoa daktari hapa juzi yasema mtu mmoja alikuwa kipofu akapata bahati ya kuona mara moja, alipoona akamwona jogoo. Kwa hiyo mara ya kwanza kuona kichwa kikubwa cha jogoo. Alafu akawa kipofu tena. Kila akiulizwa ukubwa wa kichwa sema kama jogoo. Na maglasi ya maji yale ya haudhi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama idadi ya nyota za mbinguni. Lakini wazushi hawatakunywa. Angalia balaa lake hilo. Wazushi hawatakunywa. Moja katika madhara ya uzushi ni kwamba siku ya kiyama watazuiliwa katika haudhi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakuja watu wanakwenda katika haudhi ya mtume, afu malaika wataenda kuwazuia. Mtume ataambia ashabi, ashabi, watu wangu wao jamani, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui waliozusha baada ya kuondoka kwako. Hawa watu wazushia, wewe mzushi katika matatizo atakayoyapata. Hatokunywa katika haudhi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunaamini pia haudhi kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayo haudhi, na haudhi hiyo watakunywa mu'minun, waumini watakunywa katika haudhi hiyo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. والميزان انك تنصحه. نبيا kuamini mizani kwamba watu watapimwa amali zao katika mizani siku ya kiyama. Na mizani ni haki ipo, lazima muislamu aamini kwamba matendo yangu haya yatakwenda kupimwa katika mizani. Idhin nasaha unapewa na shekhe juu ya kuamini munkari na nakiri, hawa malaika walioko kaburini, kwa maana kaburini imma kutakuwa na neema na imma kutakuwa na adhab. Na pia vile vile kuamini haudhi baada ya kufufuliwa, na pia kuamini mizani. Haya Sheikh anasema innaka tunsahu, wewe unasihiwa na dini yetu hii ya Uislamu ni nasiha. Kwa hiyo ametunasihi Sheikh yale yaliyothibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yaliyothibiti katika Qur'an, na tusiwe kama walivyopinga hawa Mu'tazila na wengine katika makundi ya watu waliopotea, kwa sababu haya ni katika mambo ya ghaibu ambayo yanatokea mtu baada ya kufa, na ni masala mazito ambayo mtu anakuwa yanamtokea katika kifo chake. Lakini ili aweze kuwa mepesi kwa mtu, ni yeye aweze kutenda matendo mema hapa duniani. Na matendo mema ni yale yaliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na ajiweke mbali kabisa na matendo machafu au mabaya ambayo itakuwa sababu ya yeye kukasirikiwa na Allah tabaraka wa taala. Msina sahaba mgongo baroko.